राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 17 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाडा कुटीर वृंदावन राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में तो ऐसी आती है एक एक परमात्मा है वो हमारे हैं, इसकी सिवा कुछ बात है नहीं। ये जिस संसार में मेरा पड़ा देखता है ना, ये धोखा है। बार बार वही बात कहता हूं तो आप उकता जाएंगे। क्या कहता है आप ये समझो, हरेक भाई बहन ध्यान दो, अपने साथ रहने वाला कौन है ये विचार करो। हमारे साथ आने वाला, साथ रहने वाला, साथ जाने वाला कौन है? सिवाय परमात्मा के कोई भी आपके साथ रहने वाला हो तो आप बोलो बोलो। जो साथ रहने वाला नहीं है वो आपको क्या ध्यान करेगा? उसके जरिए आप क्या लोगे, क्या हासिल होगा आपको? साथ जो रह सकता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहा नहीं, उसे क्या मतलब रहते हुआ? सिवाय धोखे के और क्या होगा ये बताओ। आप खुद ही शंका करो, डर मत करो। मैं ऐसा अभिमान नहीं रखता हूं कि सबका प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप निशंक होकर प्रश्न करो, मेरी बेइज्जती से डरो मत। अपने साथ रहने वाला कौन है? किसके भरोसे ये शरीर बिता रहे हो, समय बिता रहे हो? आपका हमारा वास्तव में है कौन? माता पिता ये समझ गई है, बहता है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, खास कुटुंब ये है, चाचा ताऊ आदि वो भी कुटुंब है, इसे फिर जाति है, बिरादरी है, अपना वो कुटुंब है। इनके सिवाय धन संपत्ति वैभव विद्या योग्यता गाने बाने बजा रही कला आदि जितने इसलिए किससे निहाल हो जाओगे? आपसे बढ़कर आपके साथ रहने वाला, आपको सहायता देने वाला कौन है? मेरी समझ से सोचो। आपकी योग्यता, आपकी सत्ताई, आपकी विद्या, आपका बल, आपका सामर्थ्य क्या कमाएगा? इन चीजों से धोखा होगा। विश्वासघात होगा, काय फायदा होगा बताओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, एक ही है वो, एक है नाम उसके, हजारों लाखों करोड़ों जो हमने बहुत वर्ष हुए पहले योग वशिष्ठ पढ़ा था। उस योग वशिष्ठ में आया कि जितने नाम है वे सब पर्यायवाचक है। ईंट, हरसु, नार, पत्थर, वृक्ष, पाकायमर, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब एक पर्यायवाचक शब्द है। हमारे सपाड़ी थे चमन राम जी, वो बोलेगे ऐसा कोष भाई नहीं देखा, ऐसा कोष कहीं देखा नहीं, सब पर्यायवाचक। जितने आप नाम लो, जितना बोलो, सब एक ही तत्व के वाचक है, सब सब एक तत्व के वाचक। वास्तव में तत्व एक ही है और उसके सिवाय क्या है, हमारा क्या है, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला कौन है और हम किसके साथ रह सकते हैं। हमारे साथ कौन रह सकता है और किसके साथ हम रह सकते हैं, ये सोचो। अपने दृष्टि में कोई ऐसा है नहीं कि जिसके साथ हम रह सकते हैं और हमारे साथ वो रह सकता है। कैसे जीवन बिताओ हम, कौन हमारे साथ रहेगा, किसके साथ हम रहेंगे, और एक मनुष्य है क्या, जीव मात्र में एक भूख है, एक भूख है, किसी का सहारा पकड़ता है, किसी का सहारा पकड़ता है। अनेक सहारा मिला, कोई भी सच्चा सहारा नहीं है। इसे अकल आनी चाहिए, स्वयं में विचार होना चाहिए कि यह साथ देने वाला है कौन, किस वस्तु का, किस व्यक्ति का, किस परिस्थिति का, किस अवस्था का, किस घटना का, आप सारा दे सकते हो बताओ। अपना करना वाला एक ही है, उसे नाम कुछ भी कह दो, हम वृद्धि भाषा में कृष्ण कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को जिहोवा कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, और कौन है बताओ, वो एक है, एक है, एक है। उसके सिवाय दूसरे जितने दिखते हैं ये कोई काम आने वाला नहीं है। बहम पड़ता बहम, रुपये में जा तो सुख हो जाएगा, मान में जा तो सुख हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगी, प्रशंसा हो जाएगी, याद हो जाएंगे, ऐसा धोखा बहुत होता है। सिवाय धोखे के और क्या मिलेगा बताओ, क्या मान बढ़ाई के आधार पर जी सकते हैं, क्या वाह वाह हो जाएगी, सारी स्थायी सुख मिलेगा, कौन ऐसा है। उस परमात्मा के सिवाय कोई जगह नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई घटना नहीं है जो आपको निहाल कर सके। वो सबको निहाल कर देगा, सब समय में निहाल हो जाएगी, निहाल हो जाएगी। ये शास्त्रीय संबंध और ये गुरु चेला आदि का संबंध, ये संप्रदायों का संबंध, ये चाचा बारह बाड़ी गाय का संबंध कब तक रहेगा, कब तक इनसे काम चलाएंगे। सब बोल है, असली ठोस चीज कोई नहीं है, जो है उसी को परमात्मा कहते हैं। वो है, वो एक ही है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है, वो एक है। और वो आप कुछ भी कह दो, अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने भाषा से, चाहे सुसु को वो एक ही है, सिवाय कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, ऐसा मालूम होता है। आपको इसमें संदेह हो तो आप बात पूछो, चलो विचार करें, अपने आप कहो मैं कहूं इसे कोई आग्रह नहीं, अपने विचार करें हमारा वास्तव में हमारा कौन है, सिवाय परमात्मा के कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, टिक सकता नहीं, रह सकता नहीं। किसी भी सामर्थ्य है जो हमें हृदय से लगा है, प्यार करे। आप कैसे ही हो, भगवान सबको हृदय लगाने तैयार है, सबसे प्यार करने तैयार है, हरदम तैयार है। आप तो मौका देखते हो, भगवान नहीं देखते। आप अवसर देखते हो, मौका देखते हो, वो ये नहीं देखते। सबके लिए, सब समय में, सब समय में। वो गजेंद्र का क्या हुआ वचन याद आता है, या कर्षण हैशो, या कर्षण हैशो, कोई एक ईश्वर को गया है। गया जब पैर पकड़ देता है तो ग्रह के सहायक गाय की सहायता करते हैं, गजेंद्र की सहायता करने वाले हाथी, रथनी, हाल छोटा हाल बड़ा, सूंड घाल घाल करके पैरों मैर पर ऊपर बाल खेच रहे हैं, ग्रह वो नीचे खेच रहा है। तो उसने गजेंद्र ने कहा, सब विफल हो गए, या कर सनेश प्रसन्न भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावति तव शरणम तमेमहि। कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक बात याद आ गई भाई, हमारे दादा गुरु जी थे, वे यूं ग्रस्त में रहते और साधु साधु साधु पर कहते थे, उनकी ऐसी जीवनी है, व्यावा क्या नहीं, उन्हें अपना भजन करते, उनको साधु साधु कहते थे। एकादशी के दिन करनू गांव उस मंदिर ठाकुर जी का, उस मंदिर में एकादशी को जाते थे। उनकी बहन प्याई हुई थी, बहन के वहां जाते और कर्ण में गैस और जागरण करते। तो एक दिन उस जागरण में विराजे हुए थे तो एक सज्जन गांव में अपने खेत में काम करते थे, उसके गले में पीड़ा हो गई और मुझा सुन गया, खाना पीना बंद हो गया और सही ठीक, भूख भी लगे, सब भी ठीक, परंतु गले में ऐसी तकलीफ हो गई, खा पी नहीं सकते, भूख लगे, प्यास लगे, पर गला रुक गया, पता नहीं लगा क्या बीमारी है क्या है। अरे गांव था, गांव में देखने वाला ही कौन, डॉक्टर को भेजते नहीं। तो एकादशी का सुना के एकादशी के दिन महाराज आया करते हैं, साधु जी कहते थे, वह साधु बिखरी लिया था, अपने वैसे कृष्णाश्रम में रहते, भजन में लगे हुए थे, भगवान पर विश्वास रखते, भक्त थे, भगवान का भजन करते। तो देखा कि महाराज आज आए हैं वहां पर, ऐसा लेकर गाड़ी में उनको घाल करके वो ले आए, लाए और कहा कि महाराज फिर कांसी नाम था, कांसी जी ऐसी तकलीफ हो रही है, क्या है ऐसे सुना ही बात। वे भी सत्संगी थे और वे आए, महाराज जागरण में बैठे थे, तो बैठे थे उन्होंने उठे, कठिन जीव कठिन जीव करो बहु कर्मी धर्मी नहीं हृदय में देख खूब जाचकृत करे आदि श्रवणा संबंध श्रवणा प्रथा में अभिषेक अन्न पानी दे पूरे आशा करे दान सन्मान चार जू कीर्त सकाऊ सांभ नहीं नंदरा कान। ऐसे अपनी भाषा में उन्होंने गीत बोला, गजरी सुनी अर्ध में गजराज जगह आदि यात्रियों का पुकारे आदि रात्रि हो जाए तभी गरुड़ को गरुड़ के ऊपर काठी खिलाने हो नहीं रहे तो है घर को कहा तो धीरे चलता है। तजियो गुरु प्यादो पतंग आयो मायो ने भगवत रे होर डूबे भगत वह कई मुंडी ऊंडी छा वह अताल चक्कर चला रख मारियो तो उसको कहा तू धीरे चलता है उधर करके दौड़े तो फाटो कुटे फाटो धोतिया उड़ेगा ढोर तजियो गुरु प्यादो पर भयो नहीं मायो भगवत रे होर डूबे भगत वह कई मुंडी ऊंडी छाड़ो वह अताल चक्कर चालो चक्कर जाएगा मैं भी नहीं पहुंचू चक्कर को चलाया गाड़ी चलाए चक्र मच्छर मारियो तार लियो गुजराज जियो तत्पत जियो जयराम जी महाराज जियो पत्रता भगेश्वर ने कर पे गाल गोविंद गोपाल भाषा बोल कर अपने पास गए। भाई आया है वो गाड़ी में घात लगाए है सामने गए उसको खांसी आई खांसी में भुटका डोडिया हट गया था यहाँ पानी में चला गया भुटका ने भुटका डोडिया उससे बड़ा सूझ यार वो अटक गया अब चिप गया वो खांसी में गया ठीक हो गया उसे कोई बीमारी बीमारी कोई थी नहीं तो और गीत गए चल मिले खांसी मारे बड़े बड़े अरे ये लोगों ने देखा कि तो भुट का कांटा है डोर है भुट भुट उठेगा घास होता है आप भूट कहते हैं भुट कहते हैं उसका डूडिया हुआ था ठीक हो गया। तो इसने क्या बना जो ठीक हो गया भुट निकल गया इधर से पीड़ा ठीक हो गई सब ठीक हो गया। तो इधर से महाराज ने कहा पीछे साधु हो गए थे वृद्धावस्था मोड़ पर पहले साधु बन गए संतों की कृपा हुई। अब उनको भी क्या पता उनको भी क्या पता कि महाराज ऐसा है अन्न जल कुछ ले नहीं सकते कड़क सूझ गया ऐसा अब क्या बीमारी है क्या नहीं भूख ही लगे सब कुछ हो गए वो भूठा जुड़ी आ गए। तो ऐसी बात सुने उनके तो भगवान का वर्णन किया मैं गिरिराज ने उच्चारण किया तब आप प्यादो पर आयो गोपाल कठिन जीव कर भी ऐसे प्रार्थना करी ऐसे भगवान के शरण महाराज बिल्कुल गांव में रहने वाले गांव की भाषा हमने उसे कही, हृदय से कही बाबा, और खासे आई वो राजभट शिव हो गया। बीमारी कोई थी नहीं, तो बीमारी ठीक हो जाना कर जाना ये कोई ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात है भगवान में विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं थे बिन धर्मेंद्र राम, बिन विश्वास भगत नहीं, भगत विश्वास ही करना पड़ता है। विश्वास भगवान पर जो देखा नहीं सुना नहीं समझा नहीं जान नहीं पहचान नहीं, विश्वास दृढ़ एकदम पक्का, ये सब विश्वास भगवान पर करो। भगवान मेरे, जैसे बालक कहता है मेरी माँ है मेरी माँ है, वो अभिमान कहता है मेरी माँ है। माँ में गोरी हम धमका दे आपको कहीं से कोई आओ भले, वो समझा माँ की गोद में। ऐसे भगवान पर विश्वास में पूरा हृदय विश्वास भगति नहीं, विश्वास हमारी भक्ति का है और विवेक का हमारे ज्ञान का है। कोई सा ही हो ज्ञान का हमारे लोग चाहे भक्ति का लोग, विश्वास करना चाहिए दृढ़ता से, इधर वो हो नहीं सकता। तो भगवान पर विश्वास करो, अपना कोई नहीं है। यह शारीरिक मानक बुद्धि इंद्रिया बल विद्या योग्यता समझदारी कोई काम की चीज नहीं, इसे काम नहीं चलेगा। विद्या होते हुए विद्या में कितनी कितनी ऊंची विद्या पड़ी है जिसका हमें ठिकाना ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना। ऐसी अनेक विद्या है अनेक तरह की, तबल बजा आवाज बजाते अब दोष होता है, हमने मना समझा नहीं था इतना, हमने सीखा था गाना बजाना पांच सात बोल दिए समझे हम जानकार है, वो भी पूरा आता नहीं, इधर जानकार मान लिया 200-300 फिर सीखने का मत है इनका 400-500 तार कितने तरह के बोल होते हैं, छंदों की तरफ विचार करे तो कितना तरह का छंद करोड़ों करोड़ों करोड़ों छंद, अरे वे आप घंटा दो घंटा में आप समझ सकते हो। आप छंद बनाना कर दो तो भगवान की कोई कृपा से होता है, पर ज्यादा आप जान सकते हो करोड़ों छंदों को बार जान सकते हो, ऊपर बचाई जा सकती है। व्याकरण देखो तो कितना व्याकरण है, अपना साधारण व्याकरण 12 वर्ष लगे पढ़ते पढ़ते, ऐसे संगीत है ये ताल है स्वर है कितना है महाराज। मेरा ये विश्वास है कि अपने हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने जो विचार किया है ऐसा गहरा विचार किसी भाषा में किसी देश का हुआ हुआ ऐसा सुना नहीं है। उस देश के हम होकर के और बाहर की चकाचों में फंसे हुए हिंदुस्तान का विधान बना है कायदा दूसरे देशों से लिया है, हमारे देश में कितनी विलक्षणता है उसको जानते ही नहीं, पता ही नहीं, जानते नहीं पढ़े ही नहीं, और सभा मूर्ख समझते हैं अपने को श्रेष्ठ, हमने किया कर दिया वो ठीक। तो सज्जनों एक प्रार्थना है, आप भगवान को मानो, आप जैसा मानते हो सही, इसमें इतनी सुगमता है, आप जैसा मानते हो जिस गुरु को मानते हो जैसा मानते हो वैसे ही मान करे, भजन करो। असली भगवान के स्वरूप को कोई जानता नहीं है। सो जाने देव देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। जाने जीव देव जना, जिसको भगवान ना देते वो ही जानता है। अपना राजी हो जाते एक नाम है। आप बिल्कुल अपड़ हो, कुछ भी जानते नहीं हो। हे नाथ करो, गाया गाया कुछ पशु है तो महाराज डोड़ी धो मल आदि गो कहते कृष्ण तो हंकार करे, हंकार करे, हंकार के समान बोले भगवान। भगवान बोले ऋषि मुनि बड़ा विद्वान बड़े वेदों पुकारते उन्हें नहीं सुनते। गाया कृष्ण गाया गाया चरने गए तो माँ ने कहा यशोदा मैया ने, ये लाला पैर जूती पहन ले मैया, तो जूती करे सब गुओं की करा दे, सब गैयाओं की जूती करा दे। गायों तो बिना जूती करे, मैं जूती दे लूं, सब गायों करा दे, सब गायों जूती बेटा गायों ने जूती बना तो करे मैं कैसे पहनू। देख माँ मेरे समान कोई नहीं है, ब्रज में देख रहे ब्रज में सबसे बड़ा आदि मैं हूँ। माँ से बोला है बच्चा है कहता है बोला बालक है, मेरे समान कोई नहीं है, मैं जानती हूँ तेरे को। ऐसे भोले भाले मैं भगवान है, आप मस्त हो जाओ, क्यों इधर उधर भागो भाई, एक भगवान ले लो, राम रूप लो, कृष्ण रूप लो, विष्णु रूप लो, शिव रूप लो, शक्ति रूप लो, आपके जो जो मन में आवे जो स्वरूप लो, आप एक है, ईश्वर है, यज्ञोपरी है, ऐसे मान करके पुकारो, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, मस्त हो जाओ। महिमा उसे कोई कह नहीं सकता, लेकिन कैसे ग्वाल बालों के वश में हो जाए, गोपियों के वश में हो जाए। लाला थोड़ा नाचो, सांस देंगे, सांस सांस इतने शुभ है सास में भी भूखे सास में 9 लाख गैया नंद घर दूजे माकर सोरी को बैठे ये विधि है भगवान की, गोपाओं का विधि जानते विधि को पकड़ लेंगे। साधारण साधारण बालक के सामने माँ को कहते माँ मैं बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा हूँ जानते दूर कल मत जाओ मेरे लाला, हाँ ये है आऊ खाजिया बेटा माँ डरावे आऊ खाजिया ये गया करते ये कमा मैं देखे ना वो तो देखे नहीं आऊ खाजिया दूर नहीं जाना दूर माँ का कहना मान है माँ से डरे भैया मारेगी भैया मारे राक्षस नहीं डरते, असुर से डरते, भैया से डरते, मां छड़ी दे रहा हुई रोड लग जा, ऐसा ठाकुर मिलेगा नहीं। कोई नहीं है ये ठाकुर के समान, कोई नहीं। राम रूप बनो, कृष्ण रूप बनो, शिव रूप बनो, शक्ति रूप बनो, आपका जहां मन जबले भाई जजो, वो सर्वशक्तिमान वहां तैयार, सब रूप है, एक नहीं रूप है, एक नहीं रूप है। अब गायों ने भी लाखों गऊ जल के चुट्टी करा दे, गऊ के कौआ तो बिना जूती फिरे, मैं जूती पहन लू, ऐसा सुगम सरल सीधा। गोवर्धन की पूजा करवा दी, इंद्र के भी अभिमान आया कि मैं ही हूं, कुछ बरसा बरसा ही तो चलो भाई गिरिराज के पास चलो, अब तो गिरिराज है, ऐसी कृपा से होगा सब ठीक। बाया हाथ की छोटी कुड़ी लाठी लगे से गुहार बना दे सहायता करे, लाला की सहायता करे, हाथ उठा हाथ सब लाठी लगाई, बनवाया क्या भाई इतने अजय ने लाठी लगाई है ऐसे है भगवान तो शादी होगी हाथ। अरे दादा बने बने लाठी लगाओ ऐसे हमारा ठाकुर कृपा है, इतने बचे इतने वर्षा में गिरिराज की कृपा है। फिर भोजन कराया दो इधर चला डू, देखो भगवान तेरे को, देखो भगवान देखो गिरिराज है। यशोदा मैं अब कहते गिरिराज की कृपा से एक एक ग्वालिया आया हम घर, हमारे घर में एक ग्वालिया आया है गिरिराज की कृपा से। नंद रूप नंद कहते ही कहीं बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी है, मोटा मोटे बाबा सब कने कने में सर कने छोटे से ऐसी भगवान लीला है, कौन मेरा कैसे महाराज अभार महिमा अपार अशीब अशीब। तो भाई जन्म सुधारो चाहे तो राम नाम लीजिए, भगवान का नाम लो, भगवान के हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे कृपा हे दयालु हे प्रभु। ब्रज में अच्छे अच्छे भगत हुए, गाया चराते हैं संत रह गए कुटिया भरे मैं नंदर में उनके चल रहे बाबा बाबा फड़ी खाओ भाई बहनो प्यास लगी ठाकुर जी को, तो बाबा जी होंगे पानी पानी कहाँ मिले, तो पानी पानी लगे पानी किधर जावे है उधर जावे बाबा जी उठे पागल बाबा जी। सज्जनो जीवन सफल हो जाए बड़ी सरल सीधी सादी बात, आपको कोई पढ़ाई करने नहीं, कोई वेदों को पढ़ना नहीं, शास्त्रों को पढ़ना नहीं, केवल करने या करने या करने या करने या करने कनवा कनवा कनवा कनवा। द्वारका जी में गए द्वारकाधीश बन गए, पर याद आती है ब्रज की, कनवा कौन गए काल देख धारे धारी का। जैसे बड़े आदमी बड़े वो और ऊंचे बड़ी बड़ी से आता है, जो भगवान के साथ आना है कनवा कहे गुस्सा मारे कोई तिरस्कार करे इस पर राजी से दूर करो अधिक बारी में यार सलाह करते हो गज गज सब सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ सिवाय परमात्मा के और कोई साधना नहीं। सर्वस्य चाहो मृदि सन्निविष्टा, सर्वस्य चाहो मृदि सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं हूँ, सबके साथ में हूँ। आपके साथ रहने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है, कोई रक्षा करना नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। आप किसी के साथ रहने वाले नहीं, भगवान छोड़ते नहीं और कोई आपका साथी नहीं है। कितना सुगम, कितना सरल, कितनी सीधी सरल बात ब्रज में रह कर वो करना क्या है। हमारे करने या है, करने या और कोई है नहीं भाई। जो मिलता है मिल जाता है, मिल जाए मिल जाता है, और हमारा कैसे हुआ। कोई चीज बताओ आप, इतने बैठे हो, कोई आपके साथ रहते हो, आप जिसके साथ रहते हो, आपके साथ रहो, आप जिसके साथ रहो, कोई नहीं। एक भगवान, एक परमात्मा है, वो सदा हमारे साथ थे। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ऐसे भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। वृंदावन की गुदड़ी डैर लगे लख दो, रजब कौड़ी ना बटी जजब रज डाली दो। वृंदावन की गुदड़ी सुंदर कर बाबा गुड़ी दे दो गुदड़ी हमें, तुम्हारे रुपया दे 2,00,000 रुपया कर दिया। उसे ढोर साफ करता तो 1,000,000 रुपया बटेगा, 1 कौड़ी वृंदावन की गुजरी देर न गया लख दो, रज कौड़ी ना बटी जब रज डाली धोए। ब्रज की रज थी बहुत ध्वज, हमारी कीमत बढ़ जाएगी। अब कोई अपने समझते नहीं, हम तो भाई हमारी भावना नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं। वैसे ये कृपा है भगवान की, ब्रज में आ जाते हैं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। लोग आया के बस गए कहीं, और पैसों की मुख्यता होगी ब्रज में, पैसों की मुख्यता होगी। जब आए थे हम टट्टी स्थान का स्थान है, कुंज है वहां, चीर घाट है वो, अटा अटा थम्बों का मंदिर था, लाला बाबू का मंदिर हो गए छोटे से छोटे से। उस मंदिर के पास में एक टट्टी स्थान कुंज है, वह कुंज में पीछे मकान पड़ा है, वहां वहां ठीक है ठहरे थे। अब रुपया मैंने मिले नहीं, रुपया हम पास थे, सजन हो भगवान को पुकारो, पुकारो भगवान सिवाय भगवान के और कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। एक भगवान को भरोसा है, एक आस रो, एक पख, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। सीधी सरल बात है, कोई पढ़ाई जरूरत नहीं, कोई शत्रु की जरूरत नहीं, कोई शरीर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अच्छा कई ऐसी प्रसिद्धि है कि इतना तपस्या करें प्रेम मिलता है, बड़ा प्रेम तो अपना पर से मिलता है, मगर मेरे मेरे है बस। टावर कहता है माँ मेरी है बस, माँ पर अधिकार पूरा, मेरी माँ। ऐसे आप भगवान मेरे वैसे क्यों क्यों यही बात है। ये मंत्र असली मेरे ठाकुर जी मेरे हैं मेरे यशोदा मैया मेरा लाला है मेरा है मेरा उमा राम समय तो जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही तुमेव माता स्मिता तुमेव बंधु शिशा तुमेव विद्या दमिन तुमेव सर्व मम देव देव शिवाय भगवान का कोई है नहीं भाई। कितनी सफाई करो कितना ही पढ़ाई करो कितने करो भगवान हमारे है हमारे केवल मेरा अपना केवल अपनापना केवल अपनापन का भाव चाहिए अपने भगवान हमारे है मेरे तो विरुद्ध रूपार दूसरा न कोई सार है सार वेदों का शास्त्रों का सार है मेरे तो विरुद्ध रूपार मेरे भाई ने शास्त्र पी सब छोड़ दिया स्त्री जाति स्त्री जाति अकेली चली गई है द्वारका जी अभी है ना अभी अभी जो बैठे जो निकाल दे तो हम लोग तो फिर घूमे हुए ना हम लोग पता नहीं हुआ कृष्ण आदमी को मुश्किल हो जाए स्त्री को निकालते तो बड़ी मुश्किल हुई कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे जगह में अकेली मेरा भाई निधरक निशंक बड़ा सुंदर स्वरूप बड़ी अच्छी ऐसी जाती एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम गणेश सज्जनों सच्ची बात यह है वो हमारा है हमारा है हमारा केवल हमारा है और कोई जानते नहीं हम कुछ जानते नहीं होशियारी से चतुराई से विद्या से बुद्धिमानी से वो आने वाले है नहीं सर्व स्वभाव संतोष लाई वो अरदास कहा नाशा करी तो वो कहा विश्वास बहुत कहो का कथा पढ़ाई ए आसन वश्य में भाई ए आसन वश्य में भाई सीधा सर कथा कहते हैं सूरदास जी वाला नहीं कथा और दूसरी एक भिन्न समय में हुए हैं पर कोई कोई कहते हैं साथ में जा रहे थे सामने एक हाथी आया मत वाला तो सूरदास जी महाराज के मतलब हाथी आया वो दौड़ कर गए दूसरे गए एक गोसा जी महाराज खड़े रहे तो लोगों ने कहते देखो गोस्वामी जी का बड़ा स्थिर मन है और ये सूरदास जी डर गए सूरदास जी के पास में छोटे से कन्हैया स्वास्थ्य ले गया एक तरफ से दे गए अरे वहां तो महाराज धनुधारी डर निष्ठा की कमजोर नहीं है निष्ठा बड़ी पक्की छोटा सा है साठ में सज्जन आए थे वहां बताया कहा वो उन्हीं का बेटा था उन्हें माजी साठ में माजी थे क्षत्रिय क्षत्रिय है अब इस समय में सुनी हुई बात है वे लड्डू गोपाल की सेवा करते थे लड्डू गोपाल जी पति शांत हो गया तो पति का छोटा भाई है उसे देखा कि भाभी जब अकेली है सब जमीन अपने हाथ में ले तो तलवार बंदूक ले आदमी कहीं आकर के जमीन घेरी तो भाभी जी बोले बेटा तू तो छोटा सा है फिर चाचा है उसने ऐसा काम किया है अब वो सब जमीन घेर लेंगे जाएंगे त तो छोटा सा गए तो क्या करे, छोटा बालक क्या करे। तो मेरा जो कल ही कल कभी मिले थे, कल मिले परसों परसों उनका बेटा ही हूँ मैं। उनके मासी का है, मासी की बहन मासी। तू छोटा है तो हमारे गोद आया सांड आगे मारा लगा सब पका दिया, तलवार बंधु क्या करे भाई, सांड यूज क्या करे। तो कथा सुनी वे कल ही गए होंगे मारे भाई मासी जी। हाँ मासी जी छोटा सा डुगू पर, अब डुगू पर क्या करे बताओ। वो चाचा वो समझ गया कि भाभी जी का लड्डू गोपाल है, साढ़ देख रहे थे दो सिंह हो जाएंगे तलवार बंदोबस्त सब भगा दिया। ऐसे है हमारे ठाकुर जी, वो साढ़ में कथा तो मैंने ही सुनी, यहाँ कहा नहीं तो वो कहता हमारे मासी जी ने। ऐसे वो अपने हैं, कुछ नहीं वो जानते नहीं, हमको जानते नहीं। छोटे से ठाकुर जी जो घर उपासना करे ऐसी कृपा करने वाले हैं। अब बेटा क्या कहा, तू छोटा सा रहे तेरे चाचा ने सब जमीन अपनी कर रही थी, क्या करा सांडा पे आया। अब गोदे वो क्या करे, राजपूत ठहरे क्या करे, मेरे तलवार बंधु को क्या करे। भाभी जी के गोपाल है, भाभी जी का लड्डू गोपाल है। छोटा छोटा गाँव ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खेत हो जाए बस छोटा और बड़ा। पांडवों के यज्ञ में जूठन उठाई, सभी जूठन भगवान उठा हुआ है, सबसे पूजा पहली भगवान ही हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सभी सबसे पहला पूजा किसा हुआ भगवान को, कृष्ण करने जाएगा। शिशुपाल बिगड़ा है एकदम, कहते मेरे जैसे कोई सूर बीर को छोड़ गए गालिया की पूजा कर जाए, कह सराने वाले गालिया। विचित्र है सो तो मैं कह गिरिराज जी कृपा से मारे का ग्वालिया आया है गिरिराज जी कृपा से आए। सजनों ऐसे है ठाकुर जी, अब मां बन जाओ तो उस मां का देते साचे राम गणी पदुरी जय रणी जय राम। स्वप्न की सोमोर से कोड़ी से रखो, स्वप्न की सोमोर वे कोड़ी से रखो साचे राम। भगवान हमारे हैं केवल तो यही ये मंत्र है, ये मंत्र हमारे हमारे हमारे बच्चा जैसे मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ है।